prostego procesu płacenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lipca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wybory we Francji i niepokoje w Brukseli. Pojawiają się pytania, jak działać, jeśli wygra skrajna prawica. W tym roku temperatury w miesiącach letnich będą powyżej normy. Tak wynika z długoterminowych prognoz synoptyków. Niemieccy żołnierze zszokowani budżetem państwa mówią, że mimo szumnych zapowiedzi pieniędzy na obronność jest niewiele więcej. W Unii Europejskiej rodzą się pytania i pojawiają obawy w związku z wyborami we Francji. Dzisiaj nad Sekwaną druga tura wyborów parlamentarnych. Prognozowana jest wygrana skrajnej prawicy ze Zjednoczenia Narodowego, choć może ona nie mieć większości do samodzielnego rządzenia. Beata Płomecka. Scenariuszy po wyborach jest wiele co do możliwości stworzenia rządu, stąd niepewność w Unii i pytania o jego stabilność. Największe obawy są związane z nadejściem skrajnej prawicy, która kwestionuje unijne polityki. Migracyjną, gospodarczą, dotyczącą reguł budżetowych, energetyczną, klimatyczną, handlową, a nawet rolną. Wyliczał w rozmowie ze mną ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Eric Morris. Nie wiadomo, co dalej ze wsparciem dla Ukrainy. Niektórzy eksperci spodziewają się jeszcze większego osłabienia prezydenta Emmanuela Macrona. Będzie w niezręcznej sytuacji, bo jak mówi Eric Morris, będzie przylatywał na unijne szczyty, podejmował wspólne decyzje, ale może nie mieć kontroli nad tym, co będą robić ministrowie odpowiedzialni za wdrażanie tych decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz jeszcze echa innych wyborów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu z nowym szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lemim wyraził nadzieję na poszerzenie współpracy polsko-brytyjskiej. Podkreślał, że liczy także na ponowne zbliżenie Wielkiej Brytanii do Europy. Wyrażamy nadzieję, że zostaną utrzymane i rozwinięte wszystkie formaty polsko-brytyjskiej współpracy, w szczególności polsko-brytyjska kwadryga. Liczę, że Wielka Brytania znów przybliży się do Europy i jeszcze bardziej zbliży do Polski. Zawsze podkreślam jedno, że choć Wielka Brytania jest wyspą, to jest wyspą europejską. Szef polskiego MSZ życzył nowemu brytyjskiemu rządowi powodzenia, jak mówił, w trudnej misji sprawowania władzy. Pogratulował też Partii Pracy zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Sikorski przyjął nowego szefa brytyjskiej dyplomacji w swoim domu koło Bydgoszczy. Lipiec, sierpień i wrzesień będą miesiącami z temperaturami powyżej normy, wskazują na to modele długoterminowe IMGW. Synoptyk Instytutu Anna Woźniak mówiła w Polskim Radiu, że będziemy mieli do czynienia z krótszymi lub dłuższymi okresami z bardzo wysoką temperaturą i z burzami. Widzimy w tych prognozach modelowych, takich, które są podzielone właśnie na kolejne tygodnie, że to do połowy lipca powinniśmy się spodziewać takich najwyższych temperatur. Później powinno się ochłodzić, szczególnie w Polsce północnej, północno-zachodniej, ale na południu kraju zarówno ta druga połowa lipca, jak i początek sierpnia powinny być ciepłe. Oczywiście burzowe i niestety tych burz będzie więcej tam, gdzie będzie cieplej. Synoptycy wydali nadal obowiązujące ostrzeżenia przed burzami dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach podkarpackim, lubelskim i w części powiatów województw podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla kilku powiatów w województwach małopolskim, mazowieckim i podlaskim. Szef Związku Wojskowych przekazał, że wypracowana w tym tygodniu propozycja budżetu państwa jest szokująca dla niemieckich żołnierzy. Mimo szumnych zapowiedzi kanclerza na obronność przewidziany jest tylko niewielki wzrost wydatków. 1,2 mld euro podwyżki na niemieckie wydatki związane z obronnością to ponad 5 razy mniej niż kwota, o jaką wnioskował minister obrony. André Wüstner przypomina o tym w rozmowie z agencją DPA. Przewodniczący Związku Bundeswehry twierdzi, że żołnierze są zaskoczeni, a wielu jest szokowanych propozycją budżetu, którą w tym tygodniu przedstawili liderzy partii koalicyjnych. W ocenie Wüstnera rząd, dzięki ustaleniom zawartym po tygodniach kłótni, przetrwa do końca kadencji, czyli do przyszłorocznych wyborów, ale armia i gwarantowane przez nią bezpieczeństwo zapłacą za to wysoką cenę. Szef Żołnierskiej Federacji przypomina wypowiedzi kanclerza Olafa Scholza z ostatnich miesięcy, m.in. z monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie szef rządu mówił, że bez bezpieczeństwa wszystko inne nie ma znaczenia. Zdaniem Wüstnera wobec możliwej zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych Niemcy muszą być gotowe na przejęcie liderowania w NATO, a z obecną propozycją budżetu trudna będzie nawet obrona własnych granic. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

This one's called Dixie's Dinner. What a life you would be if you could come to my can't get someone I'm fixed, you know what I mean? But who cares? Yeah, this next song to me, best mate, he's just turned up. up in the sky. This one's for the lads out of Irv, Slide Away. We'll be right back. Cigarettes and alcohol.

You all right? Is that really good or what? I am the walrus. I am the walrus. I am the walrus. Wysłuchali Państwo nagrań z koncertu grupy Oasis z Hultsfred Festiwalu w Szwecji z 13 sierpnia 1994 roku. Oto tytuły wszystkich utworów. Fade Away, Dixie's Dinner, Live Forever, Bring It Down, Up in the Sky, Slide Away, Cigarettes and Alcohol, Supersonic i I Am the Walrus. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania piosenka Rock'n'Roll Star, oczywiście z płyty Definitely Maybe. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.